أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم، والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض، وإلى الله ترجع الأمور. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، وهو عليم بذات الصدور. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. وما لكم لا تؤمنون بالله، والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم، وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وإن الله بكم لرؤوف رحيم. إلى آخره. صدق الله العظيم. محترم مؤمنler، bu dersimizde inşallah kulluk kitabımız Kur'an-ı Kerim'in 57. sırasında yer almış, içinde demirden bahsedildiği için hadid ismini almış, Medine devrinde nazil olmuş 29 ayetlik bir sureyi inşallah tanımaya başlayacağız. Sureyi Allah bana ne dedi diye dinleyin. Ben sadece Allah'ın dediklerini aktarmaya çalışan birisi olarak aradan çıkmaya çalışayım. Sizi sure ile baş başa bırakayım inşallah. Ama yarına inşallah siz hadid bilen bir Müslüman olarak hadid bilmeyen insanlardan farklı çıkmaya, farklı sabahlamaya çalışın. Yani yarınki hayatınızı bu sure düzenlesin inşallah. Hadidi bilen bir Müslümanın bunu bilmeyenlerden elbette farkı olacaktır. Zaten bunun için öğreneceğiz ya bu sureyi. Yani hadid bilen bizimle hadid bilmeyen insanlar arasında bir fark olmayacaksa o zaman niye okuyalım da bunu? Medine'de gelen 29 ayetlik tesbihatla başlayan bir sure. Bir adet geliştirdik, anlatıcı ve dinleyici diye. Birileri hep anlatıcı, diğerleri de hep dinleyici. Şöyle olsa daha iyi olurdu. Şuradaki arkadaşlar önceden Taberi, İbni Abbas, Razi, Kurtubi, İbni Kesir, Elmalı, Fizilal ve Tefhim gibi tefsirlerden bu bölümü okuyup gelseler, yani bizden öncekiler bu sureyi nasıl anlamışlar, bunu onlara sorup edip bir hafta boyunca bu sureyi araştırır gelirdik, sonra da bu araştırıcılardan birisi olarak ben ya da içimizden biri de burada anlatır, onu dinlerdik, böylece güzel olurdu. Ama yapmıyoruz bunu. İşte birileri hep anlatıcı, diğerleri hep dinleyici. Allah en kısa zamanda bizi bu durumdan kurtarsın inşallah. Az önce dediğimiz gibi surenin ilk ayeti tesbihatla başlıyor. Sebbaha lillahi ma fis semavati vel ard. Müslümanlar kitaplarını bu kadarcık okuyuverince anlamalılar aslında. Hoca olmalılar değil, Müslüman olmalılar. Yani şu anda yabancılardan Türkçe'ye intikal eden nice kelimelerin muhtevasını biliyoruz da, bu kelimelerin muhtevalarını da biliverseydik keşke. Belki 60 yıl önce, 70 yıl önce bu kelimeler Müslüman toplumların dilinde vardı zaten. Tesbih, semavat, arz, aziz, hakim, mülk, yuhyi, ihya, imata, kadir, evvel, ahir, zahir, batın, hemen hemen Türkçe'de bugünkü kavram kargaşası olmasaydı anlaşılacak şeylerdi bunlar. Sebbaha, tesbih etti. Tesbih etti deyince ilk aklınıza gelen, işte adam alır tesbihi eline, önce halının üzerine şöyle bir serer kıbleye doğru. Neden? Önce tesbih secde edecekmiş de ondan. Sonra alır eline, işte sup sup sup sup sup diye tesbih eder. Muhteva kaybolunca tabii böyle tesbih modelleri geliştirilecektir. Eğer tesbih akik olursa, sedef olursa, inci veya oltu filan olursa daha bir feyizde olacaktır tesbih. Halbuki tesbih Allah'ı tam ve mükemmel kabul etmektir. Tesbih Allah'ı kendi sıfatlarıyla kabul etmektir. Yani Allah kitabında kendini nasıl anlatmışsa, hangi sıfatlarla muttasıf olarak tanıtmışsa o şekilde kabullenip inanmaktır. Tanıtmadığı biçimde bir anlatımı da reddetmektir tesbih. Yani Allah'a ait olan bu sıfatları başkalarına vermemektir tesbih. Demek ki tesbih, Allah kendini Bakara'da, Ali İmran'da, Nisa'da, Hadid'de bize nasıl tanıtmışsa öylece kabul etmektir. Onun sıfatlarını başkaları üzerinde düşünmemek, başkalarına vermemektir. Allah'ın sıfatlarını başkaları üzerinde düşünmek ya da sıfatları konusunda Allah'ı eksik kabul edip yerdekilerle onun bu eksikliğini tamamlama gayreti, Allah korusun, şirktir bu. Mesela bakın, Allah Rab'dır ve rububiyeti eksiksizdir. Ama bu konuda onu eksik kabul edip onun bu eksikliğini tamamlamak üzere yeryüzünde bir takım Rablar, bir takım kanun koyucular, bir takım program yapıcılar aramak, Allah korusun, şirktir bu. Veya Allah'ın bilgisi tamdır. Gaybın da şehadetin de bilgisi Allah'tandır. Hal böyleyken bu konuda onu eksik kabul edip onun bu eksikliğini tamamlamak üzere yerde bir takım gayb biliciler arama gayreti de şirktir. Demek ki tesbih sıfatları konusunda Allah'ı tam ve eksiksiz kabul etmektir. Bir de tesbih gündemde tutmak demektir. Yani sürekli onu konuşmak ve onun ayetlerini konuşmak demektir. Bakın, göktekiler ve yerdekiler sürekli Allah'ı tesbih ederler. Yani sürekli onu gündemde tutarlar. Tesbih bir de bu manaya olunca, bakın insanlar neleri tesbih etmeye çalışıyorlar bugün. Yani neleri gündemde tutmaya çalışıyorlar. İnsanlar en çok neleri konuşuyorlarsa, en çok neleri gündemde tutmaya çalışıyorlarsa, bilelim ki onları tesbih ediyorlar demektir. Tesbihin bir de böyle bir anlamı var. Kur'an bize ne anlatır? Kur'an bize kulluğu anlatır. Kur'an bize baştan sona kulluğu anlatır. Başka bir şey yoktur onda. Kur'an bize kulluğu anlatırken bakın onu üç kademede anlatır. Birincisi, kime kul olacağız? Onu anlatır Kur'an. Yani nasıl bir Allah'a kul olacağız? Esmasıyla, sıfatlarıyla kendisine kul olacağımız Allah'ı anlatır Kur'an bize. İkincisi, Allah'ı anladık tamam da, peki bu inandığımız Allah acaba bizden nasıl bir kulluk ister? Yani nasıl kul olacağız Allah'a? Neler ister Allah bizden? Bunu anlatır. Yani Allah'a kulluğun biçimini anlatır Kur'an bize. Üçüncü olarak da neden kul olacağız? Yani kulluğun sonucu ne? Sonuç ne olacak? İşte Kur'an bunu anlatır. Hani şöyle şöyle yaparsanız sonuç cennet. Şöyle şöyle yaparsanız, şöyle şöyle yaşarsanız da sonunuz cehennem deniyor ya, işte kulluğun neticesini anlatır Kur'an. Bakalım Allah kendini nasıl anlatacak bize bu surede, inşallah tanımaya devam edelim. وَهُوَ الْعَز۪يزُ الْحَك۪يمُ Allah aziz ve hakimdir. Aziz, izzet sahibi demektir. Aziz, izzetine kimsenin toz konduramayacağı, sahasına kimsenin giremeyeceği, aldığı kararları kimsenin gözden geçiremeyeceği, mutlak galip demektir. Mutlak egemen, mutlak güçlü, etkin ve yetkin demektir. Aziz'in manası budur. Hakim de hakimiyet sahibi, hayata hakim olan demektir. Hikmet sahibi, hüküm sahibi demektir. Hayatın tümüne hakim olan varlık demektir. Bakın, bir soru sorayım burada. Hayatınıza hakim olan kim? Kim hakim hayatımıza, bir düşünün. Dünü unuttunuz. Evvelki gün aklınızda kalmadı. Bir ay öncesi hatırda kalmadı. Daha yakına gelelim. Bugün sabahtan akşama kadar neler yaptınız? Bu yaptıklarınızı kim dedi de yaptınız? Eğer bütün bu yaptıklarınızı Allah dedi diye yaptıysanız, yani yaptırıcısı Allah'sa, o zaman hayatımıza hakim olan varlık, hayatımızda hüküm sahibi olan varlık Allah'tır. Değilse, Allah korusun, bütün bu yaptıklarımızı yaptıran başkalarıysa, o zaman Allah mı bizi serbest bıraktı, yoksa bunları yaptıran mı bizim Rabbimiz? Allah için bir düşünelim. Neler yapmıştınız? İşte filanı sevdiniz, falana küstünüz, filanı okudunuz, falanı seyrettiniz, şu kıyafeti giydiniz, filanın dükkanına gittiniz, falan yerde oturdunuz, falanı aldınız, filanı sattınız, feşmekanla buluştunuz. Bütün bunları eğer Allah dedi diye yaptıysanız, hayatınıza hakim olan, hayatınızda hüküm sahibi olan varlık Allah demektir. Değilse başka hüküm sahipleri buldunuz demektir, Allah korusun. Hani kayıtsız şartsız hakimiyet Allah'ındır filan diyordunuz ya, bir de kendi hayatınız için düşünün bunu. Hep başkaları için düşünecek değilsiniz ya. Hayatınıza kim hakim, onu bir düşünün. Sonra diyor ki bakın Allah, وَهُوَ الْعَز۪يزُ الْحَك۪يمِ Allah aziz ve hakimdir. Aziz ve hakim. Bakıyoruz, dünya üzerindeki bütün devletler, herhalde tarihin derinliklerinden bu yana, bütün devletler bütçelerinin yarısını, hemen hemen çoğunu bu iki alana yatırmışlardır. Bir, eğitim harcamaları, iki, savunma harcamaları. Yani bütün devletler en güçlü ve en bilen olabilmek için maliyenin en büyük bölümünü bu iki sektöre harcamaktadırlar. Eğitim sektörüne ve savunma sektörüne. Allah'ın en bilen ve en güçlü oluşunu diskalifiye edebilmek için ya da güç ve hakimiyeti Allah'tan çekip alabilmek, kendi ellerinde tutabilmek için eğitim ve savunma sektörüne çok büyük önem vermektedirler. Ama bakın Allah surenin hemen başında diyor ki, ey insanlar, iyi bilin ki en güçlü benim, aziz benim, en bilen benim, mutlak bilen benim, hakimiyet de bana aittir, hayata hakim olan da benim diyor. Gelin ey kullarım, eğer derdiniz güçse, güçlü olmaksa benimle beraber olun. Eğitimse derdiniz, bilgin olmaksa benimle beraber olun. Hikmetli olmayı, hakim olmayı benden öğrenin. Başkasına müracaat etmeyin. Bunları başka şeylerde aramayın diyor Allah. Bu noktada şeytan kulp takıyor tabii. E canım tamam, camide Allah'ı dinledim. Kabe'de Allah'ı dinledim. Mekke'de Allah'ın olsun. Medine'ye de izin verelim. Ama her yerde olmaz ki bu. Filan yerde amirimin, falan yerde müdürümün, efendimin, şeyhimin sözü geçmeli değil mi yani? Derseniz ya da dedirtirse şeytan size bunu, ama bakın ikinci ayet imdadınıza yetişiyor. Allah şöyle diyor bakın. Lehu mulkus semavati vel ard. Gökler yüzü ve yeryüzünün mülkü onundur. Mülke konu olan ne varsa hepsi onundur. Hani benim, senin, onun dedikleriniz var ya, benim evim, benim cebim, benim param dedikleriniz. Ya da görmediğiniz şeylere de malikiyet iddiasındasınız ya, benim fikrim, benim zikrim, çevrem, sevgim, menfaatim dediğiniz şeylerin hepsi de Allah'ındır. O zaman şöyle bir fetva duydunuz mu? Bir adam kendisine ait olan bir evde, bir bahçede sizin namaz kılmanıza rızası olmazsa orada kıldığınız namaz makbul değildir. Caiz değildir bu namaz. Allah'ın mülkünde yaşayın, onun mülkünü kullanın, sonra da başkalarının kılıcını sallayın. Ayıp değil mi bu? Yuhyi ve yumit. Ukalalığın gereği yok diyor Allah. Hayatınızı ben verdim. Alırım da elinizden ha. Hayatı ben veriyorum. Onu birilerinden almadınız. Bir yerlerden bulmadınız onu. Hayatın kaynağı Allah'tır. Her tür hayatın, her tür diriliğin, dirilişin kaynağı Allah'tır. Bunu hiçbir zaman hatırımızdan çıkarmayalım. Sonra öldüren, verdiği hayatı alan da Allah'tır. Yuhyi ve yumit. Hayatı veren de, alan da Allah'tır. Ve huve ala kulli şeyin kadir. İki manası var bunun. Birinci manası, o Allah her şeye kadirdir. Allah güçlüdür. Mutlak güç sahibidir. Her şeye etkindir Allah. Her şeye güç getirendir o Allah. İkinci manası, ve huve ala kulli şeyin kadir. O Allah her şeyi kadir olandır. Yani her konuda ölçü koyandır. Her konunun ölçüsünü koyandır. Ölçüt vaz edendir Allah. Soruyoruz şimdi, ölçüyü nereden alıyorsunuz? Ölçüyü kimden alıyorsunuz? Hangi konunun ölçüsünde kime müracaat ediyorsunuz? Mesela ev yaptırıyorsunuz mühendize. Arsa alacaksınız emlakçıya. Mideniz ağrıyor doktora. Mal paylaşacaksınız avukata. Hatta adres arıyorsunuz postacıya soruyorsunuz. Allah'a hiç sormuyorsunuz. Kardeş, adresi de mi Allah'a soracağız yani? Elbette. Bu adresi aramam meşru mu değil mi? Bunu önce Allah'a soracaktık. Bugün maalesef Müslümanlar problemlerini Allah'a sormuyorlar. Anlayabildiğim kadarıyla bunun iki sebebi var. Birincisi, Allah'ın o konuda ne diyeceğini az buçuk önceden bildiğimiz için rahatımızın kaçacağı endişesiyle Allah'a sormuyoruz. Yani o konuyu Allah'a sormaktan iraz ediyoruz, kaçıyoruz. Neden? Az buçuk o konuda Allah'ın ne diyeceğini önceden kestirdiğimiz için, bildiğimiz için huzurumuzun kaçacağı, rahatımızın kaçacağı endişesiyle, yani beklediğimiz cinsten Allah'tan fetva çıkmayacağı endişesiyle Allah'a sormaktan kaçıyoruz. Mesela bir delikanlı evlenmeye karar vermiş ama bunu babasına açmıyor. Niye? Babasının ne diyeceğini önceden biliyordu ondan. Babasına açsa babası teyzesinin kızını tavsiye edecek de onun için babasını açmıyor. Biz de sanki Allah'ın ne diyeceğini, o konuda bize neler tavsiye edeceğini, neler emredeceğini önceden kestirdiğimiz için, beklediğimiz cinsten fetva çıkmayacağı için huzurumuzun kaçacağı endişesiyle Allah'ın kitabına, peygamberin sünnetine sormuyoruz. Mesela benim kimi akrabalarım var ki bazı konuları benimle istişare etmez. Neden? Çünkü o konuda ne diyeceğimi az buçuk önceden bildikleri için o konuyu bana aşmazlar. Yaptıktan sonra belki duyarım ben. İşte Allah'a sormayışımızın birinci sebebi bu. İkincisi, o konunun da Allah'a sorulacağını bilmiyor Müslümanlar da Allah'a sormaktan kaçıyorlar. Tamam, namazın kaç rekat olduğunu Allah'a soralım. Sabah namazının kaç rekat olduğunu Allah'a soralım. Abdestin farzlarının işte kaç tane olduğunu Allah'a soralım ama canım, meslek seçerken de Allah'a sormalı değilim ki. Ya da nereden kazanacağımı, nerede harcayacağımı da Allah'a soracak değilim ki diyor. Sanki o konunun da Allah'a sorulacağının farkında olmadığı için, yani o konunun da Allah tarafından sergilendiğinin farkında olmadığı için Müslümanlar bugün Allah'ın kitabına, peygamberin sünnetine sormaktan iraz ediyorlar, yüz çeviriyorlar. Bir de şöyle soruyoruz bazen Allah'a. Efendim, ben Allah'a sordum da dükkanı açtıktan sonra sordum. Sordum Allah'a sormayı da mesleği seçtikten sonra sordum. Düğünü yaptıktan sonra sordum. Okulu bitirdikten sonra sordum. İşe başladıktan sonra sordum. Hanımı boşadıktan sonra sordum. Hayatı yaşadıktan sonra sordum. Yok, öyle değil. Bütün bunları yapmadan önce, yapmaya başlamadan önce Allah'a sormak zorundayız. Bakın, bundan sonraki ayeti kerime o konuyu şöyle anlatır. Huvel evvelu vel ahir. O evveldir, ahirdir de. Yani ilk defa sorulacak Allah'tır, son defa sorulacak da Allah'tır. O evvel ve ahirdir. Bir ara bir akrabamın evine gitmiştim. Baktım ki evin gelini Eline tesbihi almış, bir şeyler söylemeye çalışıyor. Sordum ona, ne yapıyorsun böyle diye. Dedi ki, cuma günü, cuma vakti 1000 defa ya evvelü çekersen, şu kadar sevabı vardır dedi filan hoca da, onun için ya evvel çekiyorum dedi. Dedim ki, peki ne demektir bu ya evvelu? Bilmem dedi, bana böyle dediler işte, ben de yapıyorum. Piyasada bundan daha büyük evvel çekenler var. Evelallah, sonra ben demiyor da adam, ona getiriyor tabii. Evelallah, sen geç kenara, o bildiğini okuyor. Mesela yalan haram diye başlıyor adam, ardı arkası kesilmiyor yalanların, bini bir para. Cambaz evinden çıkarken hayvanın kulağına fısıldarmış, 50 akçe, 100 akçe filan diye. Pazara gidince de dermiş ki, vallahi bunun kulağı 100 akçeyi duydu. Dedi ya kendisi. Yani bugün Türkçe'de evelallah kullanılır. Evelallah. Ben evelallah Müslümanım. Evelallah biz de Müslümanız. Evelallah biz Kur'an ve sünnetin dışına çıkmayız. Düğünlerde iki tarafın ağzından çok duyarsınız bunu. İyi de Kur'an ve sünnetten ne biliyorsunuz ki dışına çıkmayacaksınız? Kur'an ve sünneti bilmeyen bir adamın dışına çıkması, içine girmesi düşünülebilir mi? Allah 114 sureyle hayatını düzenlemek için peygamberini göndermiş. 114 bölüm, 114 birim. Bunlardan bir tanesini çekip çıkarırsanız mutlaka hayatınızın o sureyle düzenlenecek bölümü boş demektir, eksik demektir. Yani siz o konuda hep yanlış yapacaksınız demektir. Mesela Hadid suresini çekip çıkarın hayatınızdan, Hadid'in düzenleyeceği bölüm mutlaka yanlıştır sizde. Peki Allah için şimdi kendinizi bir yoklayın. 114'te kaçta kaçı var sizde? Veya 6000 küsür ayette kaçta kaçı var? Yani böyle bildiğiniz ayetler ki onlarla hayatınızı düzenleyebileceksiniz. Ne kadar var böyle bildiğiniz ayet? Kur'an'ın kaçta kaçı var? Bir düşünün ve ona göre karar verin. Bakın Allah diyor ki, Huvel evvel. O Allah evveldir. Yani sözü dinlenecek evvel, ilk Allah'tır. İlk defa kendisine sorulacak evvel Allah'tır. Rızası kazanılacak ilk, yani evvel Allah'tır. Şifa kaynağı evvel Allah'tır. Korkulacak evvel Allah'tır. Sevilecek evvel Allah'tır. Ahir de Allah'tır ama sonunda değerlendirecek olan da Allah'tır. Yani bizi hesaba çekecek olan, bize mükafat veya ceza verecek olan da Allah'tır. Başka? وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ Zahir de, batın da Allah'tır. Yani o kadar açık ki Allah, ifade etmeye uzun uzun deliller getirmeye bile gerekmez. Ama o kadar batın ki künhünü kimse bilemez. Allah kime benzer? Allah neye benzer? Künhünü kimse bilemez. Çünkü bir başka ayeti kerimesinde Allah o hususu şöyle anlatıyordu. Leyse kemitlihi şey'un. Allah'ın eli var, bilir misiniz? Eli vardır biliriz ama nasılını bilmeyiz. Allah konuşur bilir misiniz? Biliriz konuşur ama batınını bilmeyiz. Allah görür bilir misiniz? Allahça konuşur. Allahça görür biliriz ama batınını bilmeyiz, bilemeyiz. Ve huve bikulli şeyin alim. O Allah her şeyi bilendir. İç dünyamızı, dış dünyamızı, sosyal ve tabii çevremizi, neyi nasıl yaratacağını, bizi neyle imtihan edeceğini, nasıl bir din göndereceğini, bizim hayatımızın nasıl tanzim edileceğini, kimi ne zaman dünyaya getireceğini, kimi ne zaman öldüreceğini, erkeğin mirastan ne kadar alacağını, kadının ne kadar alacağını, hırsızlık yapana nasıl bir ceza verileceğini, hukukumuzun nasıl olacağını, kılık kıyafetimizin biçimini en bilen, mutlak bilen, yanılmaz ve yenilmez bilen Allah'tır. Sonra Huvellezî halakas semâvâti vel arda fî sitteti eyyâmin thumme istevâ alel arş. O Allah ki gökler yüzü ve yeryüzünü yaratmıştır 6 günde. Bu 6 gün bizim bildiğimiz 6 gün değildir. Yaratılış günüdür bu. Bu konuda fazla bir bilgimiz de yoktur. Mesela Kur'an'da melek günü anlatılır. Me'aric suresinde daha önce arz etmeye çalıştım o sureyi size. Allah buyurur ki, تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالْرُوحُ اِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ 50,000 سنة. Melekler ve ruh Allah katına öyle bir günde çıkarlar ki, melekler ve Cebrail ya da melekler sizden ölmüş birinin ruhunu Allah katına öyle bir günde çıkarırlar ki, bu sizin bildiğiniz saydığınız 50,000 yıla bedeldir. Yani bu işi siz yapmaya kalsanız 50,000 yıl uğraşırsınız da beceremezsiniz. Öyleyse meleğin bir günü bizim 50,000 yılımıza bedel. Yani bir melek günü eşittir 50,000 yıl. Bir de dünya günü, ahiret günü vardır. Yevmud dünya ve yevmul ahira. Yani dünyanın tüm ömrü için bir gün, ahiret için de bir gün denmiş ki, bu bizim bildiğimiz şu 24 saatlik bir gün değildir. Bir de burada anlatılan yaratılış günü vardır. Allah 6 günde yarattı diye anlatıyor ki bunun mahiyetini bilmiyoruz. Aynen Allah öyle dediği için inanıyoruz ve geçiyoruz. O Allah gökler yüzü ve yeryüzünü 6 günde yaratmıştır. Sonra يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا. O Allah ki yere gireni, ondan çıkanı, semadan ineni, semaya çıkanı, arza bakanı, semaya nazar edeni hepsini bilendir. Öyle bilir ki Allah, toprak altındaki her tane, her yaprak, her fidan, yeryüzüne düşen her damla yağmur, gökyüzüne yükselen her gram bulut ve buhar, hepsi Allah'ın bilgisi altındadır. Eğer tüm bunları ihata edecek bilgisi olmasaydı Allah'ın, böylesine muazzam bir alemin nizamının kurulmasına imkan ve ihtimal olmazdı. ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ. Arş, kürsi. Oho, madem ki Allah ta arşın üzerinde, bizden nasıl haberdar olacak? Bizi nereden görecek? Bizim hayatımıza nasıl muttali olacak filan demeyin sakın. Çünkü Allah diyor ki bakın, وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَ مَا كُنْتُمْ. Siz neredeyseniz, o Allah sizinle beraberdir. Siz neredeyseniz, hangi ortamdaysanız, Allah sizin yanı başınızdadır. Sizinle beraberdir Allah. Gerçekten mi? Gerçekten öyle mi inanıyorsunuz? Yani her an, her zaman Allah'ın sizinle beraber olduğuna gerçekten inanıyor musunuz? Hani bir arabayla yolda giden kişiye arkanda trafikler var denince öyle bir imanımız var bizim. Kur'an ne demişse doğrudur. Allah Kur'an'ında ne anlatmışsa doğrudur. Kur'an'da anlatılanların tümüne inanıyoruz. E onun için Müslümanız zaten. Ama kimileri münafık ve kafirler Kur'an'ın tümüne böyle inandık derlermiş de ama bizzat ayetlerle ya da tek tek ayetlerle yüz yüze gelince de reddediverirlermiş. Yani yan çiziverirlermiş. Bakın Yasin suresindeki bir ayeti kerime o hususu bize şöyle anlatır. وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ اِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ. Yani soruyorsunuz adama, Allah ne derse doğru mu? Doğru. Kur'an ne derse doğru mu? Doğru. E peki o zaman Allah sana şunu dedi, hadi bakalım denince de oradan fırtarlarmış. Yani tümden inandım dediği Kur'an'ın tek tek ayetleriyle, tek tek emirleriyle karşı karşıya gelince yan çizerlermiş. Allah korusun da sanki bizim de zaman zaman yan çizdiğimiz, zaman zaman fırttığımız bir ayet. وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَ مَا كُنْتُمْ. Siz neredeyseniz Allah oradadır. Siz neredeyseniz Allah sizinle beraberdir. Kendinizi Allah'la beraber bir düşünün. Düşünün ki Allah sürekli yanı başınızda. Bir gününüzü veya bir saatinizi böyle bir düşünün. Allah atlatılmaz biliyorsunuz. Allah'tan gizlenilmez bunu biliyorsunuz. Allah diskalifiye edilmez biliyorsunuz. O zaman bir saat de olsa Allah'la beraberliğinizi bir düşünün. Düşünün ki adım atarken Allah da yanınızda. Konuşurken Allah yanınızda. Severken, küserken, alırken, satarken, giyinirken, soyunurken Allah'ı yanınızda bir düşünün. Vallahu bima ta'maluna basir. Dilim varmıyor söylemeye ama Allah korusun da biz Allah'ı, Allah'ın hayatımıza karıştığına inandığımız konularda Allah'ın bizimle beraber olduğuna inanıyoruz ama diğer konularda sanki Allah haşa bizimle beraber değil. Mesela kimileri faiz konusunda çok titiz davranırken, yani faiz konusunda Allah'ı yanı başında bilirken çocuğunu eğitmeye dikkat etmiyor. Sanki çocuğunu eğitme konusunda Allah yanında değil. Veya adam annesiyle görüşmemeye tahammül edemezken, aylar yıllar Kur'an'la ve Resulü'yle görüşmeden hayatını sürdürebiliyor. Hem de hiç rahatsız olmadan. Veya sofrada ekmek kırıntılarının yere saçılması konusunda yanı başındaki Allah'ın görmesinden utanan kimi Müslümanlar, ayet ve hadislerin hükümlerinin kendi hayatında paramparça darmadağın olması konusunda sanki Allah'la beraber olduğunu düşünmüyor bile. Ekmek kırıntılarını yere saçarken Allah'ı yanında bilen adam, karısının kızının namusunu çarşı pazarda, dükkanlarda, tezgahtarların önünde yerlere saçarken sanki Allah'ın yanında olduğunun hiç farkında değil. Kimileri kazanırken Allah yanında da harcarken Allah yanında değil. Veya başkalarına anlatırken Allah'la beraber de anlattıklarını kendine mal etme konusunda, yani kendine de duyurma konusunda veya kendi çoluk çocuğuna duyurma konusunda sanki Allah'la beraber değil. Veya Allah korusun da dilim varmıyor söylemeye, sanki biz Allah'ı seccade başında düşünüyoruz sadece. Yani sadece camide düşünüyoruz Allah'ı. Mesela namaz bitince soruyor adam, efendim sağdan mı döneceğiz yoksa soldan mı döneceğiz diye soruyor adam. Niye? Rabbıyla işi bitti ya adamın. Sanki ya Rabbi tamam seninle işim bitti diyor ve camiden veya işte seccadenin başından ayrılırken böyle gerisin geriye çıkmaya çalışıyor. Yani kıbleye ensesini dönmemeye çalışıyor. Niye? Arkasında Allah yok ya, Allah hep orada ya, sanki dışarıda Allah yok. Sanki dışarıdaki hayatına Allah karışmıyor. Veya işte camiden çıkarken takkesini, sarığını çıkarıp cebine indiriyor adam. Niye? Tapınma bitti ya. Allah'ın huzurundan çıktı ya, tamam bundan sonra artık başkalarının huzurundadır adam. Allah korusun, biz Allah'ı böyle düşünüyoruz. Bazen çok az onunla beraber ama uzun zamanda ondan ayrılmış farz ediyoruz kendimizi. Allah korusun, sanki Hristiyan dünyadan nakil, yani kiliseye hapsedilmiş, camiye veya seccadeye hapsedilmiş bir Allah'a inanıyoruz. Haşa, üçlü bir Rabbimiz var gibi geliyor bana. Bir, sosyal hayatımızda bize hakim olan bir Rabbimiz var, sanki Hristiyan alemi. Düğünümüzün şekli, yemek servisimizin biçimi, ziyaret ve ziyafetlerimiz, perdelerimiz, mutfağımız, çatalımız, kaşığımız, kılık kıyafetimiz, ütümüz, yakamız, yenimiz sanki Hristiyan alemden nakil, hemen hemen. İkinci bir Rabbimiz var, haşa bize emreden, yap diyen, yapma diyen ikinci bir Rabbimiz daha var, o da Yahudilik dünyası. Mesleki hayatımız böyle, ekonomik hayatımız böyle, kazanmamız, harcamamız böyle. Adam müşterinin cebindekini kendi cebine aktarabilmek için her çareye başvuruyor. Sanki her çare meşru onun için. Veya oturuyor bir makama, yapıştığı o koltuğu, o makamı kaybetmemek için her şey mübahtır onun için. Veya okuldan diplomayı alabilmek için her şeyini feda ediyor adam. Sanki Yahudi alem. Ama bir de Allah Rabbimiz olan bir alemimiz, bir hayatımız var bizim. Bugüne kadar hiç mi hiç abdestin sırasını sormak için başkasını aramamışızdır. Hep Allah'a sormuşuzdur onu. Mesela sabah namazının kaç rekat olduğunu ne Yahudi bilir ne de Hristiyan alem bilir. Hiç sormayız onlara. Allah'a sorarız bunu. Çünkü bu konuda Rabbimiz Allah'tır. Yani Allah korusun, sadece camiye veya sadece seccadeye hapsedilmiş bir Müslümanlığımız kalıyor geriye. Böylece adam tesbihini de seccadede yapıyor, zikrini de seccadede yapıyor, namazını da orada bitiriyor. Sadece anneler gününde anneyi hatırlayanlar gibi sadece seccadede Allah'ı hatırlıyoruz, tamam bitti. Ama bilesiniz ki diyor bakın Allah, لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُورِ Siz bilirsiniz, dönüşünüz Allah'adır. Hesap görecek olan Allah'tır. Hesabı Allah'a vereceksiniz. O Allah ki yulicul leyle fin nehar ve yulicun nehara fil leyl. Gündüzü geceyi o kadar ayarlamış ki Cenab-ı Hak, isterseniz her konuda Rab oluşuna karşı gelin. İsterseniz itiraz edin, reddedin. Hayatınızın bazı bölümlerine onu karıştırmama konusunda dayatın, diretin. Yani isterseniz Allah'ın düzenine kafa tutun. Allah'ın düzen kurma konusuna itiraz edin. Yok, Allah düzen kurmayı bilmez deyin isterseniz. Ama bakın ki güneş onu dinliyor. Ay onu dinliyor. Yıldızlar onu dinliyor. Gündüz onu, gece onu dinliyorken isterseniz siz dinlemeyin. Ama bilesiniz ki sonunda وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُورِ işler ona döndürülecektir. Hesabı o görecek. Hesabı ona ödeyeceksiniz diyor Allah. Anladınız mı? İşin mahiyetini kavradınız mı? Eğer buraya kadar anlatılanları anladıysanız öyleyse اَمِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ Allah'a ve Resulüne inanın. Allah'a inanın, Resulüne de inanın. Peki nasıl bir Allah'a inanacağız? Allah kendini nasıl anlattı? Hatırlayın, göklerde ve yerde tesbih edilen bir Allah. Göktekilerin ve yerdekilerin sürekli tesbih ettikleri, sürekli gündemde tuttukları bir Allah. Mülke sahip olan, mülk elinde olan bir Allah. Her şeye kadir olan, her şeyi kadir olan bir Allah. Evvel olan, ahir olan, zahir olan, batın olan bir Allah. Her şeyi bilen, bilgisi mutlak olan, gökleri ve yeri 6 günde yaratan, bizim yanı başımızda olan, biz neredeysek orada olan bir Allah. Gündüze geceye etkin olan, egemen olan bir Allah. İşte bu Allah'a inanın ve de gönderdiği elçiyi kabul edin diyor Allah. Şimdi bu ayeti çoklarının yaptığı gibi cımbızla buradan söküp, sure bütünlüğünden koparıp anlamaya kalkarsanız, o zaman mana çok basitleşiverecektir. Aminu billah, Allah'a inanın. Diyecekler ki efendim zaten inanıyoruz biz. Peki nasıl bir Allah'a inanıyorsunuz? İşte abdest isteyen, namaz isteyen, oruç isteyen, bunun dışında hayatımızda fazla karışmayan, işte dünyayı yaratmış, yorulmuş, dinlenmeye çekilmiş, dünya işlerinden fazla anlamayan, kendi dünyasına, kendi alemine çekilmiş bir Allah değil ama bakın. Buraya kadar tanıtılan, sürekli bizimle beraber olan, sürekli bizden bir şeyler bekleyen, yani sürekli bizden kulluk isteyen, hüküm sahibi, hakimiyet sahibi olan bir Allah. وَلَا يُشْرِكُ ف۪ي حُكْمِهِ اَحَدًا Hükmünde, hakimiyetinde ortağa asla rızası olmayan, yani kullarını kendisinden başkalarına itaat konusunda, kendisinden başkalarını dinleme konusunda soğanın dişisinden bile kıskanan bir Allah. Aziz olan, yenilmez ve yanılmaz olan bir Allah. Öyle değil mi? Bakın, Allah önce tanıttı kendini, sonra da buyurdu ki, işte böylece tanıtılan bir Allah'a inanın. Değilse Allah'a inanın. İnanıyoruz diyecekler insanlar. Peki, tamam inandım. Bundan sonra ne olacak? Acaba benden ne ister bu Allah? Acaba nasıl bir kulluk ister benden? Ya da bana bir şeyler dedi mi acaba bu Allah demeyin sakın. Çünkü Resulü de var onun. Resulü vasıtasıyla size bir şeyler dedi o Allah. Resulüne de inanın. Aminu billah ve rasulihi. Resul, Allah'ın kullarının hayatına karışmasında odak noktadır. Yani Allah, ben insanların hayatına karışacağım. Bu konuda seni odak nokta seçtim. Yani insanların hayatına karışma konusunda seni sözcü seçtim. Sen bu konuda benim sözcülüğümü yapacaksın diye peygamber göndermiştir. İşte peygamberin fonksiyonu, peygamberin misyonu budur. Peygamberi kabul etmek demek, Allah'ın insan hayatına karışırlılığını kabul etmek demektir. Peygamberi reddetmek demek, peygamberi diskalifiye etmek demek de Allah'ın insan hayatına karışmasını reddetmek demektir. Yani peygamber aleyhisselam Allah'ın insan hayatına karışmasında odak noktadır. Sonra diyor ki bakın Rabbimiz وَاَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَف۪ينَ ف۪يهِ Bir de size harcama yetkisi verdiği şeylerden infak edin. Yani sizi halef kıldığı şeylerden infak edin. Allah'ın bizi halef kılmasını şöyle anlamaya çalışıyoruz. Halef kılmak, birinin arkasından ötekisinin gelmesi demektir. Yani düşünün, bir vakitler bu mal mülk Ad'ındı. Sonra Semud'un oldu. Sonra Medyen'in oldu. Sonra Tubba'nın oldu. Sonra Emevi'nin, Abbasi'nin oldu. Sonra Selçuklu'nun, Osmanlı'nın oldu. Sonra dedeyin babasının, sonra anayın kocasının, sonra da sana intikal etti. Yarın da bir başkasına intikal edecek. Öyleyse infak et, çünkü sende de kalmayacak. İşte arkadaşlar, Halefi böyle anlamaya çalışıyoruz. İnfak, zekattan ayrı bir şeydir. İnfak, Allah sana ne verdiyse ondan vermendir. Allah'ın sana verdiklerini Allah'ın kullarıyla paylaşmandır infak. Sana hangi imkanı tanımışsa Allah, onu başkalarına aktarmaktır. Ne verdi Allah? Bilgi mi verdi? Basiret mi verdi? Görüş mü? Zeka mı verdi? Mal mı verdi? El mi verdi? Dil mi verdi? Ondan başkalarını istifade ettirmenin adına infak denir. Hatta doğurabilecek sıhhat mı verdi Allah? O fonksiyonu icnada infaktır. Yani Allah'ın verdiği o imkanı kullanıp, doğurabilme imkanını kullanıp, o fonksiyonu icra etmek de infaktır. İnfakın ölçüsü yoktur. En alt taban ölçü milyarda milyon, milyonda birdir. En üst ölçü de malın tamamıdır. Hazreti Ömer Efendimiz örneklemiştir. Allah'ın Resulü bu işi o kadar güzel örneklemiştir ki, bakın ne kadar hoş bir örnek verir. اِتَّقُنْ نَارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ Yarım hurmayla da olsa kendinizi ateşten koruyun. Yarım hurma ne kadar az ama ne kadar çok, değil mi? Ne kadar çok ki cehennemden kurtarıyor. Yani 10 ton hurması var birinin, bir tonunu veremiyor, ne kadar fukara adam. Ötekisi zenginin bir tek hurması var, yarısını veriveriyor, ne kadar zengin, değil mi? Konya'da bir adam bilirim, 20 milyarcık bir adam, zavallı, çok muhtaç biri. Oğlu bizim derslere devam ediyordu. Oğluna bir tefhim alamadı da, oğlu 3-5 hafta gitti gitti geldi, en son ben alıverdim çocuğun kitabını. E ne yapsın? Fazla parası yok garibanın. 20 milyarcık bir adam. Müslümanlar, çoğaldıkça zorlanıyoruz. Çoğaldıkça pintileşiyoruz. Çoğaldıkça köleliğimiz artıyor ve veremiyoruz. Bu büyük bir tehlike. 10 tonda bir tonu çok göremiyoruz da, ama 2 tane olup da birini vereni çok görüyoruz. Öyleyse çoğalsın da verelim diye beklemeyin. Allah'ın verdiklerini Allah yolunda az da olsa infaka kendinizi alıştırın inşallah. Sonra diyor ki bakın Allah, فَالَّذ۪ينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَاَنْفَقُوا لَهُمْ اَجْرٌ كَب۪يرٌ Artık sizden kim de iman edip infak ederse onlar için büyük bir ecir vardır. وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ Hayrola, ne oluyor size? Ne oluyorsunuz da siz inanmayacaksınız Allah'a? Yani her şeye rağmen sizden razı olacak bir Allah'a mı inanıyorsunuz? Onu onun istediği biçimde tanımadan, ona onun istediği biçimde kulluk yapmadan, size gönderdiği kulluk kitabını tanımadan, peygamberiyle diyalog kurmadan, hayat programını tanımadan yaşasanız da, hayatınızın bazı bölümlerine Allah'ı karıştırmayıp, yerde bir takım efendilere hayatınıza karışma alanı ayırsanız da, bu konuda sizden razı olacak, yani ne nane yerseniz yiyin, sizden razı olacak bir Allah'a mı inanıyorsunuz siz? Nedir bu haliniz? وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ Üstelik o Allah'a, peygamber sizi çağırıp dururken, haydi ahdinizi yenileyin eğer müminseniz diye, peygamber sizi Allah'a çağırıp dururken, ne oluyor da siz o Allah'a iman etmeyeceksiniz? Öyleyse peygamberin inandığı gibi bir Allah'a inanmak zorundayız. Yani peygamberin inandığı Allah'a inanmak zorundayız. Bu konuda, her konuda ölçü peygamberdir. Peygambersiz iman muteber değildir. Yani kendi kafamızdan düşleyip hayallediğimiz bir Allah'a inanamayız. İnandığımız Allah, peygamberin inandığı Allah olmalı. Huvellezî yunezzilu alâ abdihi âyâtin beyyinâtin liyuhricekum minezzulümâti ilennûr ve innallâhe bikum lerâûfur rahîm. Huvellezî yunezzilu alâ abdihi âyâtin beyyinâtin. O Allah, kuluna ayetler indirdi ki, sizi zulmetten nura çıkarsın diye. Yani Ayetlere tutundukça, ayetleri yaktıkça, ampulleri yaktıkça sanki onlarla, onların nuruyla sizi karanlıklardan, zulümattan kurtarmak üzere Allah size ayetler gönderdi. Farz edin ki bir dünyanız var, bir sarayınız var. Mesela 114 odalı bir sarayınız var. Ve her odanın ampulü, aydınlatıcısı o ayettir, o suredir farz edin. Bu ayetlerden, bu surelerden ne kadarını yakmışsanız, sarayınız o kadar aydınlık, hayatınız o kadar aydınlık demektir. Ne kadarını da yakmamışsanız, o bölgede zulümatta, karanlıkta kalmışsınız demektir. Bakın şimdi kitabınıza, ne kadar aydınlandı dünyanız, ne kadar aydınlandı ruhunuz, kafanız, düşünceniz, ameliniz, ne kadar aydınlandı? Yani 114'te kaç sure yaktınız? Kaç ampul, kaç nur edindiniz? Bu nuru hatırda tutun. Biraz sonra tekrar gündeme gelecek bu nur. Zira sonra diyor ki bakın Allah وَاِنَّ اللّٰهَ بِكُمْ لَرَعُوفُ الرَّح۪يمِ Nedenmiş bu? Yani Allah bu nur kaynağı olan kitabı neden göndermiş? Çünkü size karşı rauf ve rahim olandır Allah. Yani sizin karanlıkta kalıp el yordamıyla bocalamanızı, düşe kalka yürümenizi istemeyen, size rauf ve rahim olan bir Allah. İkinci bir soru geliyor bakın. وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ وَلِلّٰهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Ne oluyor size de Allah yolunda infak etmiyorsunuz? Niye infak etmiyorsunuz? Ne zannediyorsunuz yani? Sonunda semavat ve arzın mirası Allah'a kalmayacak mı? Şu cebinizdekiler, şu koynunuzdakiler, şu kasalarınızda, keselerinizdekiler hep Allah'a kalmayacak mı? Hepiniz gideceksiniz ve her şeyiniz Allah'a kalacak. Ne kadar akıl erdirici, ne kadar iş bitirici bir ifade değil mi? Yani sizler tuttunuz, öptünüz, sarıldınız, bağrınıza basıp vermediniz, infak etmediniz. Sonunda kime kalacak da tutuyorsunuz? Niye? Yani Allah'a kalacaksa mirasınız, niye bunu böyle düşünüyorsunuz diyor sanki Allah. وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ Ne oluyor da Allah yolunda infak etmiyorsunuz? وَلِلّٰهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Sonunda hepsi Allah'a kalmayacak mı? Göklerin ve yerin mirası Allah'a kalmayacak mı? Sonra diyor ki bakın Allah, لَا يَسْتَو۪ي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلْ اُولَٰئِكَ اَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذ۪ينَ اَنْفَقُوا مِنْ بَعْضُ وَقَاتَلُوا İçinizden fetihten önce infak eden ve savaşanlar başkalarıyla bir olmaz. Bunlar bu zor zamanda, bu dar zamanda infak edenler ve savaşanlar derece olarak sonradan infak eden ve savaşanlardan daha büyüktür. Arabanın tekerleği kumdayken ya da yokuşu çıkarken iteklemek önemlidir. Düze çıktıktan sonra atla atlayabildiğin kadar. O sizi götürecektir artık. Yani İslam'ın hakimiyeti döneminde yardım. O dönemde infak, bu dönemde infak önemlidir. İslam hakim olduktan sonra yapılacak infaktan çok çok üstündür bu dönemdeki infak. Sonra diyor ki Allah, وَكُلَّنْ وَعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنَى وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَب۪يرٌ Ama Allah her birine en güzel olanı vaat etmiştir. Allah yapmakta olduklarınızdan haber alandır, haberdar olandır. مَنْ ذَلَّذ۪ي يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ اَجْرٌ كَب۪يرٌ İçinizde Allah'a güzel bir borç verecek yok mu? Artık Allah onu kendisi için kat kat artırıversin ve de onun için ona kerim bir ecir, cömertçe bir ücret ödesin. Allah bizden karz istiyor. Allah kullarından karz-ı hasen istiyor. Karz-ı hasen, kişinin Allah tarafından kendisine verilen her şeyini onların gerçek sahibi olan Allah yolunda sarf etmesinin adına Allah karz-ı hasen diyor. Yani malını, canını, o malın ve canın gerçek sahibi olan Allah yolunda sarf etmesinin adıdır karz-ı hasen. Mallarınızı, canlarınızı, zamanlarınızı, ilimlerinizi, fırsatlarınızı, imkanlarınızı Allah'ın istediği yerlerde harcayın. Bir borç olarak Allah'a sunun onları, Allah'ın yanında kalsın emanet olarak ve en lazım olacağı zaman da ondan alırsınız. Cennet için mi lazım oldu, cehennemden kurtuluş için mi lazım oldu, o zaman alırsınız ondan. Fakat bunu becerebilmenin benim anlayabildiğim bir tek yolu var. O da bu mallarımızın ve canlarımızın gerçek sahibinin bizler değil Allah olduğuna inanmaya bağlıdır bu. Mesela bakın, benim milyarlarca evim olsa, yani yeryüzündeki evlerin tamamı benim olsa ve ben bu evleri insanlara, yani sizlere dağıtsam, hepinize bir ev versem, Mustafa'ya da bu evlerden birini versem, desem ki Mustafa, bu evi ve içindeki eşyaları şimdilik emaneten sana veriyorum. Bu evde otur ve bu içindeki eşyaları da kullan. Ama günün birinde bunun sahibi olarak benden bu konuda bir haber gelirse onu aynen uygula desem. Sonra işte yıllar sonra benden bir haberci Mustafa'ya gelse ve dese ki kardeş, ben bu evin sahibinin yanından geliyorum. O sana diyor ki şu anda onun adına kullandığın bu evden 2 minderi alıp Hasan'a verecekmişsin dese. Mustafa'nın ne yapması lazım? 1. Mustafa bu evin ve bu eşyaların kendisine ait olmadığını, bana ait olduğunu biliyor ve böylece inanıyorsa, sonra benden gelen haberciye inanıyorsa, yani habercinin doğruluğunu tasdik ediyor, hiç şüphe falan etmiyorsa 2, bir de mal sahibi olarak benim dediğimi yapmadığı zaman zorla o mülkü onun elinden alabilecek güçte biri olarak tanıyorsa beni, o zaman Mustafa ne yapacak? 2 değil, tüm minderleri de verebilecektir. Ama Mustafa mülkün gerçek sahibi olarak beni unutmuş, kendisini bu mülkün sahibi görmeye başlamışsa 1, emrimi yerine getirmeyince zorla o mülkü ondan söküp alabilecek güçte biri olmadığımı zannediyorsa, yani beni böyle güçsüz, zayıf biri biliyorsa 2, bir de benim gönderdiğim elçiye güvenmiyor. Yani haberciden şüphe içindeyse, o zaman ne yapar Mustafa? Şimdi yaptığını yapar değil mi? Bir tas yoğurt değil, bir kaşık bile vermemeye çalışır. Öyleyse arkadaşlar bilelim ki bu evlerin, bu malların gerçek sahibi Allah'tır. Allah'ın mülkünde bizler emanetçiyiz. Allah bize bir haberci göndermiş. İşte o habercinin getirdiği haberleri okuyorum ben şu anda size. Haberi tasdik ediyorsanız, haberciye inanıyorsanız, vermediğiniz zaman zorla bunları Allah'ın elinizden alabileceğine inanıyorsanız, yani Allah'ı böyle güçlü bir Allah olarak biliyorsanız, o zaman bunları Allah yolunda harcamak zorundasınız. Çünkü bakın Allah sizden karz istiyor. Bu ayet geldiği zaman sahabeden Ebu Dahdah koşa koşa Resulullah'a gelir ve der ki, ey Allah'ın Resulü, şimdi Allah bizden karz istiyor öyle mi? Allah'ın Resulü, evet ey Ebu Dahdah, Allah borç istiyor diye cevap verince, bunun üzerine Ebu Dahdah, uzat ellerini ey Allah'ın Resulü, ben bu konuda Allah'la alışveriş yapmak istiyorum diyerek, Resulullah'ın ellerini eline alır ve, ya Resulallah, sen şahit ol ki ben içinde evim ve 600 hurma ağacımın bulunduğu filan bahçemi Allah'a karz olarak veriyorum der. İbn Mesud bu bağda 600 hurma ağacının olduğunu ve ailesiyle birlikte Ebu Dahdah'ın bu bahçenin içindeki evinde oturduğunu bize söyler. İçindeki eviyle birlikte karz edivermiş Allah'a. Hatta bu hadiseden sonra Ebu Dahdah evine gelir ve ailesine şöyle der. Ey Dahdah'ın annesi, bu bağı ve evi boşaltacağız. Çünkü bilesin ki ben bu evi ve bahçeyi Allah'a borç verdim der. En az onun kadar Allah'a teslim olan karısı da der ki, ey Ebu Dahdah, tebrik ederim seni. Çok karlı bir alışveriş yapmışsın. Allah alışverişini kabul etsin diyor. Ne kadar hoş değil mi? Yani bir insan mesela sırtındaki gömleğine varıncaya kadar her şeyini Allah yolunda infak etse, harcasa, bu adam övünülecek bir şey yapmış sayılmaz. Neden? Zaten Allah'ın malını yine onun yolunda harcadı. Fazla bir şey yapmadı ki bu adam. Yine bir adam mesela canını gözünü kırpmadan Allah yolunda feda etse, yani şehadet şerbetini içse, bu adam da övünme hakkına sahip değildir. Neden? Çünkü zaten Allah'ın da o can onu sahibine verdi, o kadar. Ama bakın, Allah zaten kendinin olan mallarımızı ve canlarımızı bizden bir daha satın almak istiyor. Ne karşılığında? Cennet karşılığında. Verin bana onları, size cennet vereyim diyor Allah. Kaldığımız buradan Rabbimizin meramını, mesajını hep beraber tanımaya çalışırız. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.